niin. Se olisi Underground Huminaa vuorossa seuraavat noin 2,5 tuntia. Ja liikkeelle lähti 6 silmän kappaleella Tervetuloa mun elämään. Ja kun ollaan lisää musaa nyt tähän alkuun, että lähtee koneet käyntiin. Ja seuraavaksi vuoro Beck ja Broken Drum. Thank you. No niin. Niinpä niin. Siinä oli Sonic Youth ja taisi olla kuule ennen ensimmäistä virallista julkaisuakaan. Syyskuussa 18. päivä 81 nauhoitettu live-taltiointi oli tämä. Paikkaa en muista. Olin niin nuori. Niin, olitko paikalla? En. No niin. Se johtuu myös siitä. Saattaa olla. Mutta joo, biisin nimi oli Loud and Soft. No, aika softi se oli tuo loppuosa ainakin. Joo. En mä tiedä sitä alusta, koska myöhästyin, mutta no joo, täällä sitä ollaan. Ja pistetään seuraavaksi Elvistä, Kostellon poikaa. Kyllä, kyllä. My Aim is True-levyltä 9. kappale, Mystery Dance. Näinpä näin. Romeo was restless, he was ready to kill. He jumped out the window cause he couldn't sit still. Julia was waiting with a safety net. Said, don't bury me cause I'm not dead yet. Why don't you tell me about the mystery dance? I wanna know about the mystery dance. Why don't you show me cause I tried and I tried and I'm still mystified. I can't do it anymore and I'm not satisfied. Well, I remember when the lights went out and I was trying to make it look like it was never in doubt. She thought that I knew and I thought that she knew. So both of us were willing, but we didn't know how to do it. Why don't you tell me about the mystery dance? I wanna know about the mystery dance. Why don't you show me, cause I tried and I tried and I'm still mystified. I can't do it anymore and I'm not satisfied. Middle of the night, trying to discover my left foot from my right. You can see those pictures in a magazine, but what's the use of looking when you don't know what they mean? Why don't you tell me about the mystery dance? I wanna know about the mystery dance. Why don't you show me? Cause I tried and I tried and I'm still mystified. I can't do it anymore and I'm not satisfied. I can't do it anymore and I'm not satisfied. I can't do it anymore and I'm not satisfied. I can't do it anymore and I'm not satisfied. I can't do it anymore and I'm not satisfied. I can't do it anymore and I'm not satisfied. Esitti orkesteri nimeltään Mother Goose. Joo, sellainen. Miltähän se Fatty Beetle näytti? No just se kerrottiin tuossa. Joo, mutta näin olisi siitä kuvakin ollut kiva esittää meidän kuuntelijoillemme. Niin radiossa se on niin yksinkertaista. Kyllä, yksinkertaista ja helppoa. No joo, seuraavaksi esiintyjän nimeksi on merkitty Jontti, vaikka siinä kyllä saka avautuu. Niin. Oho. Siinäpä oli sitten se kappale. Tietokoneet, kato, kusettaa sua. Näin on, näin on. Rata-äänittäjältä on tämä kappale. Joo. Hieno biisi. Kyllä, kuulostaa tältä. Pro

the deepest secrets of your mind. She lifts me higher, higher, till I choke to my dreams. Slowly drowning in my tears, losing my sight and my cold. You are your jade, eyes got her, even that size, well, love is blind. Affection to this moment, attraction, pull you to your knees. At her and made it too long, and now you're addicted for life to that smile. That makes the sun jealous in your sky. Dancing together till the end of all. Niin ihana Julie Blom orkestereineen. Kyllä. Ja muistaakseni oli toinen sinkkunsa, joka kantoi nimeä Summer Breeze. Kyllä, kyllä. Nyt se on melkein kesäinen kelikin jo. Melkein, joo. Maanantai oli erittäin kesäinen. Joo. Kun oikein silmin katsotaan. Joo, silmät kiinni kuin katto ja näin poispäin, mutta tota... Ja ehkä telkkari. No joo, mutta seuraava kappale sitten. It's Called Love. Oho. Joo. Se on NGC-4594 niminen orkesteri ja Skipping Through the Night-levyltään. Tämä on 9. kappale tämäkin näköjään vuodelta 1967. Niin, että olkaapa hyvät. It's called love, it's called love, it's called looking for someone to find it. It's called looking for someone to find it. And like this in every town, where some seas have just been sown, on a hidden patch of ground that is waiting to be found. It's called looking for someone. It's called there are seeds opposed to hate that need us to irrigate. For the time is getting late, yeah, and the need is growing great. It's called love. That need us to irrigate, yeah, for the time. Näin. Niin. Loppu tuli hätäseen. No niin, tuli. Joo. Niin se monelle tulee. Näin on. Mieluummin nopeammin. Kuin. Joo, ei jäänyt kituu toi biisi. Jees, se oli Cochrane Rejects ja Headbanger. Banger, joo. Banger, headbanger. Okei. Okay. Joo. Joo. En nyt sano muuta kuin, että se oli minun soittamani version kokoelmalevyltä. No niin. Eli en nyt kerro sen enempää. En tiedä, minkä takia edes aloitin puhumaan tästä, mutta tulipahan nyt tehtyä sekin. Niin, niin. Selvä. Ja seuraava puheenaihe olikin. Run DMC. Aha. Kyllä, kyllä. Saman nimiseltä levyltään 12 kappale, joka on live-julkaisu. Juu, vuodelta 1984 julkaistu muuten tämä levy. Joo. Mm, tämä on joku CD-bonus varmaan, mun mielestä siinä ei kyllä, ole. Deluxe Edition. Nonni. Nonni, kyllä, kyllä, niin, kato. Sucker MCs. Kyllä. Joo, taas Sucker MCs ja live siis. Okei, okay, sehän rimmasi. Kyllä. Se sopi hyvin tähän teemaan. Näin on, hyvä. Anna palaa. Say ho! So I said this rhyme I'm about to say. The rhyme was Def Jam Master J. Took a test to become an MC. And Orange Cutler came amazed at me. So Larry put me inside his Cadillac. You see the show went over. We never came back. And Jay cut the record down to the bone. And now they got me rocking on the microphone. Of them we're talking autographs and tears and laughs. Champagne, caviar, and bubble blast. You see, I've got the life of the I lead. And you sucker MCs into our feed. So take that, move back. Catch a heart attack, be good than nothing in the world. That run don't ever lack. Cold chill at a party in a b-boy stance. Rock on the mic and make a girl wanna dance. Fly like a dove and come from up above. I'm rocking on this mic and you can call me Run Love. Yo D, I don't, they don't seem to know, but won't you tell him what's my name? Run Love. Got a big long caddy, not like a Seville. Written right on the side and redressed to kill. So if you see me cruising, girl, move a step aside. There ain't enough room to fit you all in Mariah's on a first come, first serve basis. Cooling out, girl, take you to the death places. One of a kind, for your people delight and for your sucker MCs. That just ain't right because you're biting on your life. You're cheating on your wife. You're walking around town like a hoodlum with a knife. You're hanging on the app and chilling with the crew. And everybody know what you been do. My man DMC, my name DJ Run. Do it in the place with the highs in the bass. Rock to the rhythm, want you watch it go my face. Go uptown and come down to the ground. Sucker MC, you sad face clown. $5 point, it's $1 million man. You the sucker MC, and you're my fan. You try to bite lines or rhymes of mine. You the sucker MC, in a bad cop climb. Coming from the wackest part of town. Trying to rock, but you can't get down. Don't even know your English, your verb or noun. You're just a sucker MC. Sad face clowns to DMC, and if you're ready, the people rockin' steady. You know they call it green, and I'm dumb as fuck, get it. I'm TMC, in the place to be. I go to St. John's University. And since kindergarten, I applied the knowledge. And at the 12th grade, I went straight to college. I'm light skinned from Hollis, Queens. And I love eating Franks and pork and beans. I dress to kill, I love the style. I'm an MC, you know who's worth your while. Say I got good credit in the regard. Got my name, not numbers, on my credit card. I go uptown, come back home with food. Eat myself with my microphone. All my rhymes are sweet delight. So here's another one for y'all to bite. When I rhyme, I never quit. And if I got a new rhyme, I'll just say it. Cause it takes a lot to entertain. And sucker MCs can be a pain. You can't rock a party with the hip and hop. You gotta let them know you'll never stop. Your rhymes gotta make a lot of sense. You gotta know when to start. When the beat's coming. Yo. Jam Master J, Run DMC. Yo, y'all rocked it. All right. Fly the people. Yeah. Joo. Siinä Godless Wicked Creeps. Ja ainakin sen piti olla Crazy Hormones ton biisi, mutta ei tuo kerrota yksityisseikkoihin. Ei se enempää. Juostaa kovempaa. Joo, näin on. Kyllä se seinä antaa periksi jossain vaiheessa. No, tarpeeksi monta kertaa, kun juoksee päin, niin ehkä sitten, mutta ei seuraavaksi jaksa sen kummempia. Laitetaan Robby Kriegeriä. Mm-hmm. Juu, Door Jams-levyltä 12 kappale, Back Lady. Ovi hillo, joo. Niin, ja sitten tulee tuommoinen laukkuleidi tästä nyt seuraavaksi meidän korviimme. Sepä. Thank you.

No niin. Niinpä niin. Siinä meille esiintyi Ville Paganus kappaleellaan Synkkä sumuisa maisema. Kuvas erittäin hyvin kyllä tuo kappale sitä. Joo. Joo. Siinä oli vielä hauskat tommoset. Niin, sä luulit vielä, että CD-hyppi oli ehkä pakko katsoa niin sitä melko lailla tiivisti. Kolme kertaa, mutta... Joo, melko tiivisti. Piti tuijottaa sitä. Ei mitään, hei. Joo, mikäs seuraava sieltä? Kuuntelemme 22. Pirkkoa. Jaha. Ja tämä on demoversio Midnight Owl-kappaleesta. Selvä. Jee. Yeah. I don't know what I've been told of this place of no return. People in the city of the Midnight Owl, they treat your blood till the night is over. The recalls that the wise man know about those ancient festivals. Elders in the city of the Midnight Owl shunned them all, lighting up their houses. Thank you. Sehän oli Porcupine Tree. Mm. Ja tuota, huuli varmaan kohta tuolta saapuukin. Joo, biisin nimi oli Mellotron Scratch. levyltä Dead Wing. Ja sehän on vuodelta 2005. No, mutta. Laitetaan nyt seuraava kappale. Sittenhän se tiedetään, mikä se on. Jaha, sä tulitkin sieltä. Olin juuri spiikannut tämän edellisen Porcupine Treen kappaleen. Okei. Joo. Tarkoittaa sitä että mun pitäisi spiikata seuraava kappale. Jo vain. No pertana. No niin. Totta, kuunnellaan seuraavaksi vuoron Sampless Leija kappaleellaan Ultra Funkula. Funkula? Funkulapa hyvinkin. No niin. The vulture vulture. Näin, se oli Merrill Frankhauser et HMS Bounty vuodelta 1968 ja mitäs siitä vielä mainitaan. No totta kai biisi oli Lost in the City levyltä Things, neljäs kappale siitä muuten. No niin. Joo, tuollaista tuohon aikaan tehtiin jo. Niin. Kyllä, kyllä, hyvältähän se kuulosti. Mikäs tämä seuraava? Seuraava on itse asiassa Cagen levyltä. Mutta itse herra ei ole äänessä tässä biisissä. Eli tämä on oikeastaan vaan Blockheadin biitti. Kuuntelemme instrumentaaliversion kappaleesta Skenester. Ehkä. Ei kuunneltukaan. Jep, laitetaan se Skenester nyt tästä. Thank you. näin, Megadeth, War Chest-levyltä. Ja se oli muuten pelimusiikkia, joka ei koskaan päätynyt peliin asti. Joo, Duke Nukem. Joo, jostain syystä, en tiedä. Mä olisin kyllä ihan tykännyt. Hyvä pelihän toi oli, ei siinä mitään. Minä pelasin silloin vaan skeittaamista ulkona. Niin. Ja en mä ajattelin, että toisit sanoi, että Mario Brosia. Joo, no mutta peleistä sitten seuraavaan kappaleeseen. Joo, siitä vastaa Murs ja kappale on nimeltään Me and This John. Jaha. Yes, yes, yes, yes. We have an A selection featuring Brother Murs. Featuring Miss LaToya Williams. Featuring Big Snoop Dogg. Produced by Nigarachi. Nigarachi! Entitled The Time Is Now. Time is now. It's going down in my town. Time is now. To change the game, a new style, something different, you know, uplift a new sound from the west that we all can get with it. The Pacific, to be specific, ain't another rapper on the whole coast that's gifted. Mystic magic, aristocratic, yeah. Automatic, yep, systematic. Look, my gray anatomy bust through the academy. Crush the mainframe and change the game radically. Move with such majesty. Crews that try to battle me totally terrorizing their teams. Another tragedy. Never has the game seen such savagery. The audacity, all of these rappers mad at me. Rising so rapidly, I defy gravity. Next up is Dog. I thank y'all for having me. Woo! Yeah! We like to float and we ride. Scope and they lock, the homie got the rope and the glide. Bass heads like smoking, they ride. 100 rappers and they hoping they hot. Gang bangers, yeah, they low on they block. Low riders, yeah, they stroking, they hot. Collard greens, yeah, they soaking they pot. Till it's old, game cold, and it's meant to be sold. Stay tuned to the next episode. When he ride, he roll. If he fake, he fold. If he real, let the story be told. In the land where you will be exposed. OGs, hood rats, and the punk popos. Autograph photos and dip low low. Ride slow with the top, pull back. Pulling on some of that, sipping on some yak stars with the Mars, splurge with Mars, blank out, mank out, stay way up, cause it's about to go down for real. Jim Brown got the OGs talking peace. Life without beef on these LA streets. Something I thought was beyond belief. Sunday, ain't nobody tripping at the beach. Nine dudes truce, and what happened to the movement? You drive by shooting, nigga, what is y'all doing? We gotta get up and change the dial. The time is here, the time is now, yeah. Listening to the beautiful sounds of LaToya Williams and my main man Murs featuring Snoop D-O-double-G. It's going down. Produced by Nigarachi. Yeah. West Coast, y'all. It's going down in a real major way. West West, y'all. Yeah. West West, y'all. Nigarachi. Näin kevyttä keskellä päivää meille tarjoili Count Basie. Yes. Kyllä, kyllä, orkestereineen tietenkin. Eihän se nyt yksinään kaikkia tuossa soittanut. Joo, se oli toinen kappale. Oho, mitäs tapahtui? Yhtäkkiä räpsähti ja alkoi kuuluma. En tiedä. En tiedä, mutta joo. Siis Complete Atomic Basie -levyltä. Joo, ja biisin nimi oli Duet. Olipa hienoa soundia. Kauheita räpsähtelyä kuuluu. Laitetaan minä seuraava biisi. Minä varmaan olisin luurit. Minä en kuule mitään. No, ai joo, eikö sulle tule kuulokkeeseen mitään soundia? Ei, mä oon tyytyväinen tähän hiljaisuuteen. No, loistava, loistava. Onko seuraava biisi hiljainen? Ei. No niin. Se on vaan kertoo elämän faktoista. Jaha. Siitä meille kertoo Vesa Salmi and the Leftovers -kappaleellaan. Se on aina nainen, joka lähtee. No niin. Olen mies ja siksi minä pystyn näkemään kaiken näkemättä mitään. Mies on kolmella jalalla kävelevä valtava silmämuna, jolla on unelmana sokea piste. Näitkö myrskyn nousevan, oi viisas ja kuuluisa sokea tietäjä? Näitkö vaimosi katseen sillä hetkellä, kun se ymmärsi olleensa alusta asti yksin? Minä näin, miten tuuli puhalsi sinun puolityhjän pääsi läpi. Minä näin, miten syksyisenä iltana vaivautunut hiljaisuus molempia raastoi. Ja minä näin, miten minun armoton narsismini koversi kuin rotta sydämeesi reikää. Silti minä jäin, koska minä olen mies ja koska se on aina nainen, joka lähtee. Se on aina nainen, joka lähtee. Se on aina nainen, joka lähtee. Olen mies ja kohduttomana, olen elämästä ulkona, olen pelkkä katse. Umpisokealla kaiken näkijällä on silmän luomina sumuverhot ja unen turvana protestanttisen papin nyskäisemä aamen. Näitkö myrskyn nousevan, oi viisas ja kuuluisa sokea tietäjä? Näitkö vaimosi katseen sillä hetkellä, kun se ymmärsi, ettei sinun katseesi kätkekään mitään. Minä näin, miten tuuli puhalsi sinun puolityhjän pääsi läpi. Minä näin, miten syksyisenä iltana vaivautunut hiljaisuus molempia raastoi. Ja minä näin, miten minun armoton narsismini koversi kuin rotta sydämeesi reikää. Silti minä jäin, koska minä olen mies ja koska se on aina nainen, joka lähtee. Se on aina nainen, joka lähtee. Se on aina nainen, joka lähtee. Pääsin läpi. Minä näin, miten syksyisenä iltana vaivautunut hiljaisuus molempia raastoi. Ja minä näin, miten minun armoton narsismini koversi kuin rotta sydämeesi reikää. Silti minä jäin, koska minä olen mies ja koska se on aina nainen joka lähtee. Se on aina nainen joka lähtee. Se on aina nainen joka lähtee. Preaching at me, acting like he wrote the golden rule, shaking his fist and speeching at me, shouting from his soapbox like a fool. Come Sunday morning, he's lying in bed with his eyes all red from the wine in his head, wishing he was dead, but he ought to be heading for a Sunday school. Clean up your own backyard. Oh, don't you hand me none of your fine. Hallelujah. Clean up your own backyard. You tend to your business, I'll tend to mine. Clean up, mister. Clean up, mister. Drugstore cowboy criticizing, acting like he's better than you and me. Sidewalk supervising, telling everybody how they ought to be. Come closing time most every night, he locks up tight and knocks over the lights, and he ducks out of sight, and he cheats on his wife with his employee. But clean up your own backyard. Chair quarterback's always moaning, second guessing people all day long, pushing, pulling, and hanging on, always messing where they don't belong. When you get right down to the nitty gritty, looking at a pity that in this big city, not a one little bitty man will admit he could have been a little bit wrong. Up your own backyard. Oh, don't you hand me none of your lies. Hallelujah. Clean up your own backyard. You tend to your business, I'll tend to mine. Clean up your own backyard. You tend to your business, I'll tend to mine. Hikiki. Näin on. Joo, se oli Elvis Presley ja Clean Up Your Own Backyard. No, mun mielestä niin se sopi tuohon Vesa Salmen jälkeen, että kun nainen lähtee, niin siivotko siinä sitten lähtiessään vielä takapihankin. Se on ihan kiva. Kyllä, kyllä. Kiitä. Joo, se oli Elvis Double Feet Features-levyltä ja näin poispäin, 8. kappale, mikäli kiinnostaa. Ei varmasti kiinnosta, mutta sanoin sen silti. Joo. Huomasin. Kyllä, mikä seuraava sitten? Birds. Birds. Esittää meille kappaleen It Won't Be Wrong. Mm-hmm. See you smile, come to me, don't be long. Let me tell you how my heart goes wild. Please let me love you and it won't be wrong. Every time I'm in your arms, come to me, don't be long. You know that I'll never do you harm. Please let me love you and it won't be wrong. show you once and we'll be free. Please let me love you and it won't be wrong. Every time I see you smile, come to me, don't be long. Let me tell you how my heart goes wild. Please let me love you and it won't be wrong. Let me love you and you'll see. Come to me, come to me. Let me show you once and we'll be free. Please let me love you and it won't be wrong. Please let me love you and it won't be wrong. Please let me love you and it won't be wrong. Thank you. Taas lava show varasti jo eka keikka. Soundcheckis yleisö oli alasti, on siis alati varoilla. Vaikka tää parasti on vasta aloilla, eteenpäin hapuilla. Ota talua tai taluta ihan miten haluat, mut turha siinä kyttää tos baaris. Vesi vahinko kun meidän keikan lupa läikyttää. Sen säikyttää keikka järkkäreitä. Ja välillä ollaan niin liekeist jengi käyttää sammutinta päkkäreillä. Näillä räppäreillä asena ei niin salasena. Pysy budi alasena, ei siis kovi kuri alasena. vanna. Nupi valaa semat räpit seuraa vanna mikistä. Pedetään myssyt päähän eikä anneta niiden kiristää. Sehän taas piristää kun nupi tulee sivistää. Pöllipaarist jatkopuja takaohjas livistä. Ihan turhaa inistä koska on hun swotti. Pakka meni päiväs eli nyt soitan kotti. Ehkä vähän pelotti kun pöytäviinalla katettiin. Ryyppää niin hyvin et haen sille patetti. Katedri oli kohilaa herätessäni saada lasta. Joka kuulema niin paljon että voi ikin saada lasta. Parasta ettei vastaa mun muijalle puhelimeen. Se ahka haluu leikata mun sukupuolielimen. Käyn vierais mut kajoo myös tuttuihin. Jostain syystä naiset on kyllästynyt mun juttuihin. Liian monta shottia, friendin rahat pottiin. Enkä löyä koti koska olen hun spotti. Takit auki kärjessä törkeen tärkeenä. Paikat pillu päreinä ilman mitään järkeä. Laita se lattia kun moppi. Tukee naisten puku koppi. Pidätään kun TV soppi koska olen hun spotti. Kukkona tunki olla vitu lunki olla. Jeijo ja nupia kaneis tää sunki olla. Meillä on papereit käärittynä ku muumio. Kun eletään gangsterin paratiisissa ku Coolio. Luulitko ettei toivotettais ostarilta ehto. Tai jengi keinuttaa itteensä suomi räppi kehdossa. Sit ei tullut keskosta. Sen kaikki tietää olari räppätty kartalle. Ja me pidetään sen siellä. Jos se vaikee niellä niin aika hiljentyy. Paitsi neidelle valelle kurina nielun viljely. Ja viimeistä silloin tais mennä kekkerit lekkeriks. Kun sanoi hoitavani putaras kun pläkkä dekkeri. Lehterit täynnä kun jei oo härskinä pärski. Vai kun svotin meno kuvottaa kun kärkäs pärsi. No mä hengasin nakit silmiin nakki kiskal. Kännis vaan ei leikannu niin kuin fiskars. Matsi taksi tolpa vaikka en pysynyt tolpilla. Yritin silti iskee kuten Juho Tolppola. Juoppona valista en oo hippi enkä gotti. Vaan sataprassanen olari 21 kun svootti. Enkä oo vuosi jaksanut treenaa mun flouta. Koska hakenut kamelist kameltouta. Joutunut siis istun sielläkin muutaman tunnin. Naisten kanssa kiertän olaris jokaisen kunnin. Enkä mä juokse viivoin vaan sniffaan niin. Jotkut on streittarit en vaan hiffaan niin. Liian monta shottia, friendin rahat pottiin. Enkä löyä koti koska olen hun spotti. Takit auki kärjessä törkeen tärkeenä. Paikat pillu päreinä ilman mitään järkeä. Laita se lattia kun moppi. Tukee naisten puku koppi. Pidätään kun TV soppi koska olen hun spotti. Kukkona tunki olla vitu lunki olla. Jeijo ja nupia kaneis tää sunki olla. Nonni, siinä oli Jeijo ja Nupi Hunsvotit kappaleella. Joo, siltä ekalta levyltään kootut selitykset ja sitä ennen hän tuli Excession kappaleellaan Skein. Joo, se on The Summer Appetizer levyltä. Noin. Joo. Ne oli siinä sitten ne kappaleet. Mitäpä sitten? Kuuntelemme Refused Orkesteria heidän toiselta demoltaan, joka kantoi nimeä Operation Head First. Ja siitä kappale nimeltä Who Died? Jaha, otetaanpa selvää. Dead, dead, dead, dead. In the heat of the night, as crickets were chirping down by the lakeside, for my lover was waiting. Ring of gold wrapped in my fist, as a proof how strong my love is. I heard a car approaching my little lake. I hear the screaming off the brakes. I hear a man yelling, just tell me the truth. A woman responding, it's too late for me and you. The ground is shaking like hell is breaking loose. Wood is breaking into shivers. I can smell the bare roads. I hear a shot and a motor turning. The car is spinning with tires burning. All of a sudden, things settle down. I goes to see what's going round. I see a sight that makes me feel too bad. A man with a hole in his head is looking at me so sad. Oli Mickey and the Students kappaleellaan Bite Lake. Joo, sellainen rykäisy. Aika makea toi loppu. Joo. Joo, kunnon kummitustarinaa. Seuraava ei ole kummitustarinaa, tai ehkä voi ollakin, koska kappaleen nimi on Macbeth. Ja levy The Magus, esittäjänä Artifact, että semmoista. Mhm. On ceiling night. Scarf up the tender eye of pitiful day. And with thy bloody and invisible hand, cancel and tear to pieces that great bond which keeps me, which keeps me, which keeps me, which keeps me. We'll be right back. Oh yeah. Se oli Minnie Riperton kappaleellaan Inside My Love. Juu. Kyllä hyvinkin tunnistettava ääni. Joo. Kyllä, kyllä. Seuraava, muistaakseni sisällä laulua seuraava kappale laisinkaan. Barry Adamson levyltään Oedipus Schmoedipus. The Big Bamboozle. Niin. Okei. Okay. Joo, nyt mennään vähän isommalla setillä. We'll be right back. Kylläpä oli hempeitä. Näin on. Se oli The Ultra Bimbos ja Fool oli kappaleen nimi. Ja voi sanoa tähän näin, että livenä toimisi huomattavasti paremmin kuin tuolleen vähän siloteltuna versiona. Niin. Kato, no, se rupeaa hetki lyömään pikkuhiljaa. Näin on, mutta kirka ei silti tule lyömään. Ei, se ei enää lyö ketään. Ei. Joo, meinasin tuossa, kun tuli tuollaista love songia, että laitan ACDCin love songia, mutta enpäs laitakaan, vaan pysytään kotimaisessa musiikkituotannossa ja nyt meille tulee rääpimään turpaansa edesmenneet Irvin ja Esa Pakarinen kappaleella Soittajan maanantai. Okei. Jees. Taas mentiin puotiin, se on sellainen soittaja maanantai. Illalla kun juopuneille laulaa ja soittaa, niin ja sitten vihdoinkin vapaa päivä koittaa. Raittius, lupaukset, juomahalu voittaa, juodessahan meneekin koko maanantai. Keikalla juotin ja aamulla puotin, se on sellainen soittajan maanantai. Aamulla juotin ja taas mentiin puotiin, se on sellainen soittajan maanantai. Nenäni mä niistin ja housujani nostin. Astuin sitten puotiin ja vähän koskista ostin. Turha kyllä kysyä, mut varmaan täysi lasti. Soittaja kun ryyppää, niin se ottaa tukevasti. Alko pistää pulloon ja minä kaadan kalloon. Yhteistyöllä vaan me näitä hommelit hoidetaan. Alko pistää pulloon ja minä kaadan kalloon. Yhteistyöllä hommat hoidetaan. Keikka palkkioni hukkui kokonaan. Yöllä etsin pulloa ja eksin rööveriin. Siellä tyhmä rahansa saa kyllä hukkumaan. Kyllä varmaan, koska viisaampikin käännettiin. Siellä henki haisee, siellä homma käy. Siellä selvää miestä milloinkaan ei näy. No saipos edes pullon? Meni muisti tiedä en. Porstuvassa hauskuus alkoi, kun mä vaimon näin. Vaimosi on tukema ja varmaan kiukkuinen. Joo, mä heti oven suussa alimaiseks jäin. Se alkoi taasemmalla tai sitten oikeaa. Sä varmaan huusit alla. Joo, pyllyä jomottaa. No mikset luovussa miinasta kai paiskaat sen hemmettiin? Mä luovun ennemmin viinasta, on terveellisempää niin. No sitä mä en kyllä usko. Enää keikalla koskaan ryppää en. Puhut kakkaa, mä tahdon nähdä sen. On se niin. Sä meinaat raittiutta, on juoda hauskempaa. Joo kyllä, varmaan, mutta en taida mä uskaltaa. My friends. No niin. Yeah. Joo. Siinä Atom Heart kappaleellaan On The Radio. Kyllä, kyllä. Ohjelma aika loppuu tässä ihan tuota pikaa ja näin edelleen. Näin on, joo. Ensi viikolla muuten on Vulva Rutto tulossa soittelemaan ja haastattelu. Ja lähtiäks tästä Ville Kalliosta ja Pono ohi. Näin. Terve. Moro. Sä välinpitämätön, aivan pitelemätön. Hey. Kiikari tähtäinen jemeksestä katolta, jigasit makuulta, ei paljon vakuuta. Liipasin pohjaa, mut ohi, sori, vai korin kokoinen ois koko piiritori. Souhin millä kaiken tseboilla tahansa, aivan kepua tosissa, housut ohi, moni. Stedannu vittuilla, pedannu kuilla kinaa, vedäpä lisää tota tinaa. Mä lasken neljää, osaat sä sen, no ohi. Just niinku odottakin sopii, en ota poppii, tosta se meni off. Huidota eteläs ei oo teikkö puff ja ohi. Se kiertääkin vasuriin, oikealla käspäivää, Ville moi tohon laturiin. Ohi, mikä täs nyt oli, on koskematon jävä niinku Montana Toni. No niin vanha läbänderi mut rimmas. Pinnat tulee vaan jos menee kohteeseen kinnas. Sillas nopeesti huti lyöni takii. Tarkkuutta kaveri, sitä nää hommat vaatii. Ei oo terävimmillään toi sun jabi. Snaggeri jonossa jaetaan paskat nakit. Tilanne rauhoittuu, kytä tulee kohti. Ei vittu nekin meni ohi. Kuten Jono sanoi, muut asiakkaat meni myös ohi, että teki mieli safkaa. Paska lähti, nää suu vielä soi. Palkkaa eri jäbä, jota provosoit. Huono vittu liian profiloin, ite näppis poltit. Siinä vaiheessa kun meni ohi digitalkit. Karate kidit menkö muualle hosumaan. Pistarit kädessä eikä aina takaosumaan.